Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzi anioł stróż, strzeże naszych ciał i dusz. Za godzinę muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust, chcę ci dać trochę wiary w cud. Piosenka dla misiaków, a właściwie w tej wersji piosenka pod tytułem Chcę ci dać trochę wiary w cud, kołysanka dla misiaków. To Krzysztof Kiliański z płyty Martyny Jakubowicz, 30 urodziny. Różni artyści zaśpiewali tam piosenki Martyny w nowych wersjach. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Nocna Polska, czyli dwie godziny z polską muzyką. A kołysanka dla misiaków to piosenka, która przed laty, na początku lat 80. pojawiła się na płycie I Ching, nagrywanej tu przy Myśliwieckiej 357. A teraz album, który jest z nami od dość niedawna, ale często po tę płytę sięgamy. Zespół Haszkuki, Dom. Thank you.

a czas jak rzeka płynie nurtem bystrym, porywa wieczory, humory permanentnie złe, gdy nie ma ciebie obok mnie. Bilet do nieba w jedną stronę dostać chcę, stamtąd nie wrócę, nie wrócę, chyba nie. Proszę Kasiu, przestać tym myślom, które niesie noc, podnoszą tętno, a sen wymyka mi się z rąk, bo to gdy myśli sprawiają jak śmigłowce, że unoszę się, pakuję bagaże i lecę. życie polepione jest tylko z chwili. Jeśli chcesz iść dalej, zostaw to mnie, żałuj, zmieniaj czas. Bardzo ładny i przebojowy utwór Gorczyca i Szymon Pejski. Wcześniej Wasio, też nie najgorszy utwór, oraz całkiem ładne widoki. Wszystkie utwory, właściwie trzy, były ładne, ale przecież my brzydkich w nocnej Polsce nie gramy. To teraz będzie Plastik. But I know what's on your mind. Living in the Eye World, grupa Plastic. Czy dziś wyobrażamy sobie to, że kiedyś nie było telefonów komórkowych, nie było internetu? Bywały telefony stacjonarne, nie każdy je miał. Trzeba było na taki telefon czekać długo. Jak się chciało porozmawiać na przykład ze Stanami, to trzeba było czekać na przykład kilka dni przy telefonie, bo międzymiastowa łączyła albo nie łączyła. No ale czasy się zmieniły na szczęście. Po grupie Plastic będzie dalej spora dawka elektroniki, będzie Baranowski, którego płyta już wkrótce, bo 25 bodaj października. Potem Bartek Królik oraz Patrycja Koziarkiewicz, która wczoraj zaprezentowała nam piosenkę Katastrofa. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Thank you.

ponad prądem. Pod prąd jedynie wtedy, gdy sprzyja wiatr. Ogólnie chodzi o to, by trzymać z mądrym, bo głupi może znajdzie, a mądry ma. I jeszcze ban, ban, ban na nonsens ustan. Ban, ban na mięcho i chlanie. Ban, ban na umysł stan. Ban, ban, kochanie. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Ogólnie chodzi o to, by paranoję, swe wryzy wziąć afektu, zatrzymać trans. Bo kiedy zamiast oczu masz dwa naboje, to raczej na konsensus już nie ma szans. Ban, ban, ban na głupotę. Ban, ban, ban bądź pilotem. Ban, ban nad Babilonem. Ban, ban leć w drugą stronę. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Bo kto zarobi na tym, że chcesz się bić? I powiedz im, że mogą dziś sobie schować dokładnie tam, kochanie, swój cały mit. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban, kochanie. Dopuść możliwość licznych pomyłek, gdy stoisz w eniu, aż po szyję. Miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Baranowski, Bartek Królik oraz Patrycja Kosiarkiewicz w nowej piosence Katastrofa. Edyta Bartosiewicz tak co roku nam prezentuje nowy utwór. Ten najnowszy jest z nami od czwartku. Nosi tytuł Cyrk. proszę państwa, dziś przed wami człowiek guma. Świetnie tu mają się. Baw mnie, a smut pasy nie. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska z leża. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska ze szały. Tak brzmi nowa piosenka Edyty Bartosiewicz. Piosenka, która nosi tytuł Cyrk. No i tyle powiem. Nie ma mnie dziś i nie ma mnie w ogóle. Znów przeciągnęło mnie kołem tyłkiem po żwirze. Ledwo czuję puls, lichy życia rytm ledwo. Trzymam oburącz w sercu dzidę. Nie mam już sił. Nie mam już sił. Nie mam już sił. Nie mam już. Schowany, poczekać aż przejdzie i wypatrywać, kiedy nadejdzie.

to już postanowione. Thank you.